przecież ja od dawna widzę tylko mrok. Nigdy już nie wezmę nic na sen. Boję się swoich ciemnych, cichych miejsc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Wiceministra Edukacji. Dariusz Standerski, Nowa Lewica, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry. Wioletta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry. Afiliacja to Komisja Obrony Narodowej. Witam po raz pierwszy. Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. I Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Kolejne ataki rosyjskie na Ukrainę były w nocy. Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną nad Estonią w piątek. Polska poderwała myśliwce, a na szczytach władzy w naszym kraju zgoda polityczna, która była po ataku dronowym, przynajmniej została ogłoszona. Ośrodki władzy, jak mówił premier, miały być jak jedna pięść, wyparowała jak kamfora i od tego zaczniemy dzisiejsze śniadanie w Trójce. Dlaczego prezydent nie zaprosił Radosława Sikorskiego na pokład wspólnego samolotu, żeby lecieć razem na zgromadzenie ogólne ONZ-u? To do pana ministra Kolarskiego pytanie. Nie wiem, czy była taka w ogóle prośba ze strony MSZ-u, czy było takie pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć, czy była taka prośba, ale to nie ma... Nie ma takiej zasady, że minister spraw zagranicznych zawsze udaje się, jeżeli bierze udział jako członek delegacji prezydenckiej, że lecą razem. Raz tak się zdarza, raz tak się nie zdarza. Nie ma takiej zasady. Nie wydaje mi się, żeby ze strony MSZ-u w ogóle było takie pytanie. Może minister Sikorski nie chciał. Ale może gdyby prezydent chciał? No, prezydent leci ze swoją delegacją, ma ustalony plan i kilka bardzo ważnych spotkań, które zamkną ten pierwszy cykl spotkań międzynarodowych, który jest dobrze oceniany przez Polaków. Ale czy ten wspólny lot, gdyby do niego doszło, nie byłby okazją, żeby porozmawiać, wyjaśnić sobie wszystkie nieporozumienia między prezydentem a Radosławem Sikorskim i może rozstrzygnąć konflikt w sprawie ambasadorów? Nie, z całą pewnością to nie jest dobre miejsce na rozmowę prezydenta Rzeczypospolitej z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Na temat współpracy. To spotkanie na pewno się odbędzie. Jest takie oczekiwanie. Ono zostało wyrażone w czasie spotkania ministrów Przydacza i wiceministra spraw zagranicznych. Takie spotkanie jest zapowiedziane. Bo co ukryć, od 24 roku, od marca 24 roku, czyli można powiedzieć od początków kohabitacji między rządem Donalda Tuska a prezydentem, ówcześnie prezydentem Dudą, teraz prezydentem Nawrockim, ta współpraca nie wygląda dobrze, w przeciwieństwie na przykład do współpracy z Ministerstwem Obrony i z ministrem Kosiniakiem. Więc taka rozmowa jest potrzebna. Rozmowa ministra Przydacza z ministrem Posadzkim miała na celu i ustalić pewne zasady obiegu dokumentów, właśnie relacji między pałacem. Do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałabym... A kancelarią prezydenta właśnie w sprawach międzynarodowych po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że minister Sikorski w sposób lekceważący wyraża się o prezydencie, że tak stosuje takie zasady jakiejś twitterowej dyplomacji, która na pewno sprawom polskim nie służy. Także... Chciałabym przytoczyć cytat z wywiadu dla Wirtualnej Polski Sławomira Cęckiewicza, szefa BBN-u. Wybrano kłamstwo zamiast prawdy, budując dezinformacyjną masę dla Rosjan i tej części polskiej opinii publicznej, która kontestuje jakiekolwiek polskie zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy broniącej się przed Rosją. To jest komentarz do sytuacji w Wyrykach, kiedy rząd nie poinformował o tym, że nie zniszczył domu dron, tylko rakieta wystrzelona z myśliwca F-16. Katarzyna Lubnauer, co się stało, że ta zgoda, którą premier ogłaszał jako jedna pięść, że mają być prezydent, premier i ministrowie jak jedna pięść, i czy to jest jedna pięść? Wypowiedź Cenckiewicza wcześniej sugerował, że rząd zataja informacje w obliczu dezinformacji i wojny. No to akurat była nieprawda i to nawet przyznał w rozmowie zresztą z panem Konradem Piaseckim Przydacz, który powiedział, że ta notatka jednak była. Tylko jak to określił, nie w pełni precyzyjnie informowała. Jak rozumiem, nad precyzyjną informacją to pracuje w tej chwili prokuratura, żeby wyjaśnić do końca sprawę. Natomiast ta zgoda narodowa została złamana nie, już... Nie, tu muszę wejść w słowo. Nie, ta notatka dotarła do kancelarii. 12. Nie, nie, nie. 17 prezydent został poinformowany o tym, co wydarzyło się. No nie, już z 12 trafiła pierwsza notatka dotycząca również wyryków. Natomiast ja oczywiście nie mam dostępu do informacji tajnych, żeby mieć, znać jej dlatego treść. Proszę wierzyć, że mówię to jako przedstawiciel prezydenta. Prezydent został poinformowany o tym, co się wydarzyło. Słyszałam też wypowiedzi 17 pana premiera Kosiniaka. W godzinach wieczornych dotarła notatka. Czy jest szansa, żeby... Panie ministrze, ale teraz Katarzyna Lubnauer. Właśnie. Słyszałam też wypowiedzi pana premiera Kosiniaka-Kamysza, z którym sam pan przyznaje, że ta współpraca jest dobra, który też jednoznacznie mówił, że tą informację miał również BBN, to jest raz. Po drugie, zauważmy, że ta zgoda narodowa nawet nie można powiedzieć, że trwa do tego umownego 12, 17 czy któregoś, ponieważ już w czasie informacji, którą podawał pan premier Kosiniak-Kamysz w Sejmie, wypowiedzi pana na przykład Błaszczaka, jednoznacznie bym powiedziała, że wskazywały na brak chęci jakiejkolwiek zgody narodowej. Mi się wydawało, że zawsze rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa i kwestia jednak tego wszystkiego, co się wiąże z poczuciem Polaków tego, że mogą się czuć bezpiecznie w swoich domach, powinno być ponad tym codziennym sporem. I wydawało się rzeczywiście na samym początku, przynajmniej jeśli chodzi o wypowiedzi kancelarii prezydenta oraz premiera, że rzeczywiście w tą noc, można powiedzieć, ranek, po pierwsze ta informacja była pełna, po drugie we wszystkich tych rozmowach uczestniczyło zarówno przedstawiciele prezydenta albo prezydenta, jak i przedstawiciele rządu. Pamiętajmy jeszcze o jednym rzeczy, że to nie MON informuje BBN, tylko to informuje dowództwo sił zbrojnych. Informuje zarówno MON, jak i informuje BBN, prezydenta. W związku z tym można powiedzieć, że być może te informacje rzeczywiście... Przypomnę, że również Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że nie wszystko wiedział pan minister Bosacki, kiedy jechał na sesję ONZ-u. W związku z tym mam poczucie, że nie było jakiejś złej woli, że była jednak potrzeba informowania na poziomie takim, jak była wiedza również Kancelarii Prezydenta, i te wypowiedzi takie jak Cenckiewicza są zupełnie niepotrzebne i osłabiają Polskę jako państwo. Dariusz i powinniśmy Standerski. Tak samo zresztą jak wypowiedź pana prezydenta, w której pierwszy się wypowiedział na konferencji prasowej, kiedy mógł powiedzieć coś, co byłoby w mniejszym stopniu uderzające w bezpieczeństwo Polski. Dariusz Standerski, ale może udałoby się uniknąć tych awantur, gdyby minister obrony albo premier wykonał telefon do prezydenta. Może nie ma numeru. Ale na pewno numer ma dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, tak, i to jest najważniejsze, że w tym przypadku to dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazywało informacje bezpośrednio do ministra obrony narodowej oraz do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast w całej sytuacji mam wrażenie, że jesteśmy świadkami kolejnego odcinka braku doświadczenia nowych ministrów Kancelarii Prezydenta, bo niestety tak doświadczonych i wyważonych ministrów jak pan minister Kolarski zostało niewielu w tej kancelarii. No i mamy nowe twarze, które rzucają poetyckie słowa o kłamstwach, jak pan minister Cenckiewicz. No nie wiem, czy pan minister Cenckiewicz, mam nadzieję, że pan minister Cenckiewicz nie ma dostępu faktycznego do części dokumentów, więc też sam nie powinien o tym wiedzieć. Natomiast to też ten brak przygotowania, jeżeli chodzi o procedury, brak takiego obycia, jeżeli chodzi o te relacje specyficzne na jednak tej arenie politycznej pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a bezpośrednio dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, powoduje, że mamy takie emocjonalne wypowiedzi. To bardzo szkodzi także panu prezydentowi. To jest niestety kolejny raz, kiedy któryś z ministrów czy też doradców pana prezydenta po prostu nieprzygotowany jeszcze do tej roli zbyt długo w nią wchodzi, co szkodzi całemu pałacowi. No widać, potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby w tej sytuacji się obyć. Tym lepiej, że odbyło się spotkanie ministrów Boseckiego i Przydacza. Jest jeszcze jeden pozytyw, że zaczął jeździć wiceminister spraw zagranicznych razem z panem prezydentem na wizyty zagraniczne, co jest ważne, bo to też ułatwia przepływ informacji między rządem a kancelarią prezydenta. Czyli widzimy długie rozpakowywanie się nowej kancelarii w nowych okolicznościach. Rzeczywiście, nowa kancelaria trafiła na bardzo trudny czas, wymagający. Nie wszyscy tym wymaganiom sprostają, ale widać, potrzeba czasu i również tym, więc trzymam kciuki, żeby szybko wszyscy tam wdrożyli się w procedurę. Wioletta Tomczak. Szanowni Państwo, możemy ubolewać, że właśnie ta zgoda polityczna w kontekście bardzo niepokojących działań, jakie miały miejsce ponad tydzień temu nad polską przestrzenią powietrzną, trwała zaledwie kilka godzin, bo to już podczas wystąpienia prezesa Rady Ministrów 10 września w Sejmie można było zauważyć, że od razu opozycja w stosunku do pana premiera domaga się wszelkiego rodzaju wyjaśnień i tak naprawdę nie wierzy w żadne zapewnienie i w żadne słowa, które padły. A przecież wszyscy powinniśmy stać właśnie za polskim mundurem, za wszystkimi pilotami i dowódcami, którzy wtedy podejmowali decyzje, i naszą rolą jest to, żeby zapewnić im jak najlepszą przestrzeń do właśnie współpracy i do podejmowania niełatwych decyzji. I teraz ta eskalacja też napięcia i tego, czy informacje spłynęły, kiedy spłynęły, jakie to były informacje, nie służy temu, żeby wojsko czuło się bezpiecznie, czuło się stabilnie, czuło, że jest wobec niego szacunek. Z drugiej strony też pamiętajmy, że no właśnie, w przestrzeni medialnej od razu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju informacje dotyczące tego, że drony spadają, że jest uszkodzony dom w Rykach. Pewni samorządowcy zaczęli, niektórzy bardzo tak zachowawczo podejmować te rozmowy i mówić o tym, co się stało. Inni już bardziej dopisywali do tego teorie, być może nie poparte faktami. To też wszystko nie sprzyja. Może nie byłoby tych spekulacji, gdyby po prostu była informacja od razu. Tak jak prokuratura 11 już informowała o tym, że w Wyrykach nie spadł dron, tylko niezidentyfikowany obiekt. Więc dziennikarze poszli za tym komunikatem i gdyby rząd poinformował od razu o tym, że tam była rakieta, to nie byłoby tego nieporozumienia. Piotr Müller, czy potrzebna była ta awantura? Uwielbiam pytania z tezą, nie dam się na nie nabrać. Po pierwsze, zacznijmy od tego, szanowni państwo. Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co w tej chwili robi opozycja, pokazując faktycznie błędy, które dokonuje ten rząd? Gdy wy byliście w opozycji, to krytykowaliście kierunki, zasadnicze kierunki działań. Przykład, granica polsko-białoruska, gdy była wojna hybrydowa, krytykowaliście w ogóle działania obronne w tym zakresie. Chcieliście, żeby wpuścić nielegalnych imigrantów do Polski, nazywaliście tych ludzi tymi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. To jest ta zasadnicza różnica. My nie krytykujemy kierunku działań, który wy podejmujecie, czyli żebyśmy bronili się, tylko sposobu, w jaki to robicie. To jest ta zasadnicza różnica. Po prostu jesteście nieprofesjonalni w wielu obszarach. Od komunikacji zaczynając, bo nie można w taki sposób komunikować się w sytuacjach krytycznych. Jako był rzecznik rządu po prostu jestem załamany tym, w jaki sposób przepływają informacje w tym zakresie. Pamiętam sytuację z Przewodowa, gdy czekaliśmy wiele godzin, żeby podać informacje, żeby się upewnić, że coś się określonego zadziało. No ja pamiętam, tak, ja pamiętam czasy pańskiego rzecznikowania, kiedy nie mogłem się dodzwonić do pana, bo pan nie odbierał telefonu. Pani redaktor, a przychodziła pani do mnie na konferencję prasową? Nie, nie przychodziłam na konferencje prasowe, ale wielokrotnie chciałam zaprosić do moich programów premiera Morawieckiego i nie udało mi się nawet do pana dodzwonić. Na konferencje prasowe trzeba było zadać pytanie, pan mówi, że ja żadne... Ale, a mogę odpowiedzieć? A czy ja mogę, jak prowadzę programy, zapraszać polityków, czy nie mogę? Ale mogę odpowiedzieć? Proszę bardzo, ale pani zaprasza do kogoś do programu, to chciałbym odpowiedzieć. Ja pytam pana o to, czy była potrzebna, ja to nazwałam awanturą, może wymiana zdań, taka, że szef BBN-u oskarża rząd, że dezinformuje, premier pisze łapy precz od polskiej armii. Czy to służy polskiemu bezpieczeństwu? Czy to pokazuje, że tak naprawdę ośrodki władzy dały się rozegrać Rosjanom? Bo przecież propagandzie rosyjskiej chodzi właśnie o to, żeby podzielić nas wewnętrznie, żeby polaryzację wzmocnić. Czy to było potrzebne? Bo ten wpis, od tego wpisu on uruchomił lawinę komentarzy. Nie, pani redaktor, lawinę komentarzy i różnego rodzaju ocen uruchomiły błędy rządu. Jeżeli rząd nie jest w stanie poinformować, pomimo że ma taką wiedzę, własnego wiceministra, który jedzie na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, to o czym my w ogóle mówimy? Znaczy przecież w rządzie wiadomo, że jedzie przedstawiciel polskiego rządu na Radę Bezpieczeństwa ONZ i on nie jest informowany o tym, co się wydarzyło? A tutaj się zgadza. To w ogóle o czym my mówimy, nie? Jeżeli wy w tej chwili tłumaczycie, mówię tutaj o przedstawicielach aktualnie rządzących, że no, to właściwie no, wszystko zadziałało, pan minister nie wiedział, więc mógł się pomylić, ale klucz jest w tym, że powinien wiedzieć, że w takiej sytuacji wykonuje się numer, są specjalne łącza, telefony szyfrowane, które mają wiceministrowie, w szczególności wiceministrowie spraw zagranicznych i się dokonuje telefonu od razu, gdy się taka sytuacja po prostu pojawia. I o to mam żal. Rzeczpospolitej powinien wiedzieć. Oczywiście, to już w ogóle, to jest oczywista sprawa, ale też opinia publiczna nie może być wprowadzana w błąd. Przecież to jest oczywiste, że cała ta sytuacja jest zawiniona przez Rosję, natomiast no, błędy w tej sferze, o której przed chwilą powiedziałem, no, są zawinione niestety przez niekompetencje rządu, więc jakby no, prawo opozycji jest do tego, żeby te błędy wskazywać. I no, taka jest rola opozycji, bo inaczej, jeżeli opozycja nie ma prawa wskazywać błędów rządu, to od czego miałaby być opozycja? Ale przecież macie prawo, tylko chodzi o uczciwość. Wtedy, kiedy Błaszczak zgubił rakietę i kilka miesięcy później oskarżał wojsko, że go nie poinformowało? Pani co? To jest niezwykłe, że pani mówi to po tym, gdy 20 parę dronów leciało do Polski i się okazało, że jeszcze 2 czy 3 dni temu kolejne znajdowaliście, więc bardzo bym był ostrożny z takimi twierdzeniami, gdy widzieliśmy to, co było, co się działo. Przy 20 paru jednak małych dronach, które nie są rakietą. Ale twierdzicie, że wszystko zadziałało dobrze. No i właśnie tu jest ta różnica. Wtedy mnie najbardziej oburzyło, że w sytuacji, której pan minister Błaszczak tłumaczył, jak to było z tą rakietą, nie to, że coś się zdarzyło takiego, że no, rzeczywiście ta rakieta została przegapiona, tylko jak zrzucał potem odpowiedzialność na wojsko. To było rzeczywiście bardzo takie uderzające, dlatego że dla naszego bezpieczeństwa, dokładnie tak jak mówi pani poseł, powinniśmy zadbać o to, żeby zgodnie z waszą zasadą, którą ja jestem bardzo, mi też jest bliska i może to pan sprawdzić również w moich wypowiedziach wcześniejszych, murem za mundurem, szanować również pracę dobrze żołnierzy. Się zmieniła ta zasada w Platformie Obywatelskiej. Pan Trela jeszcze niedawno wzywał, żeby nazywał rząd Prawa i Sprawiedliwości. To lewicy teraz mówię, że nakłady na budżet zbrojeniowy nie powinny być zwiększane i tak dalej. Takie wypowiedzi były w tamtym czasie. Błaszczak nie czytał raportów wojska, później zrzucał na wojsko, co pisało w raportach, których pan nie czytał. Pan minister Sanderski się nazywa Dobromir Sośnierz? Nie wydaje mi się. Nie chciałbym. Każdy i wiceministra. Ma swoje piękne imię. Przyczyny oczywiście, bo takie wzywanie do zgody narodowej pojawia się często w takich sytuacjach, zwłaszcza kryzysowych, rozmaitych, jest jednak trochę naiwne. Znaczy przyczyny tego konfliktu są strukturalne, a nie osobiste. To, że sobie prezydent wsiadłby do samolotu z ministrem i sobie by tam pogadali, to nie zmieni tego, że po prostu są przedstawicielami obozów, które mają wobec nich przeciwstawne oczekiwania, a dodatkowo ta kohabitacja i podział kompetencji pomiędzy prezydenta i rząd, tak, w prowadzeniu na przykład polityki zagranicznej, no powoduje, że to starcie jest nieuchronne, tak? I tylko trzeba czekać na pretekst, żeby ono się objawiło, tak? Więc ale czasem dopóki mamy taki ustrój, jaki mamy. Czy nie jest tak, że niektórzy już przebierają nogami, żeby ta wojna wreszcie rozgorzała? Między tymi ośrodkami władzy? No ona jest na rękę tym ośrodkom władzy. No w ten sposób się polaryzują, pokazując swoim wyborcom, że ci drudzy są źli, a my jesteśmy ci dobrzy. Więc taki bieg rzeczy jest nieuchronny przy takim ustroju, jaki sobie zafundowaliśmy w tej konstytucji. Znaczy w ogóle jest jakby nieuchronny konflikt między opozycją a rządem, tak, z logiki systemu, a jeszcze dodatkowo, kiedy dwa ośrodki władzy są opanowane przez różne ośrodki polityczne, no to przybiera postać właśnie taką strukturalnej niezgody między organami państwa i dopóki nie zmienimy konstytucji w tym zakresie w jedną albo w drugą stronę, no to ten konflikt będzie się wzmagał przy każdej okazji. Nawet jak na 5 minut się tam dogadają, to no, wystarczy odczekać, odliczyć do 10 i będzie kolejny konflikt się odnawiał. No pan minister Wojciech Kolarski, MON twierdzi, że 12 września została przekazana notatka, w której była informacja o tym, że w Wyrykach nie spadł dron na dom i nie zniszczył dachu, tylko że to były elementy rakiety. Czy ta notatka wpłynęła do Kancelarii Prezydenta, do BBN-u 12. Czy zapoznali się z nią zastępcy Sławomira Cenckiewicza? I czy nie jest tak, że Sławomir Cenckiewicz, tak jak mówią niektórzy, no jest sfrustrowany, że nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych, że nie wyjaśniła się jeszcze sytuacja, bo jest na razie nieprawomocny wyrok w sprawie odebrania mu tego dostępu? No i czy to nie staje się problemem takim funkcjonalnym dla państwa? Panie redaktor, wiele rzeczy do wyjaśnienia. Po pierwsze, szef BBN-u, profesor Sławomir Cenckiewicz, ma dostęp do informacji niejawnych, to jest wyrok sądu i to sprawę zamknijmy. Nie ma. To jest rzecz oczywista i jakby podnoszenie tej sprawy... Za każdym razem decyzje muszą podjąć służby i nie jest... Nie, przepraszam, ale tam jest jeszcze jedno postępowanie. Nie, tylko że jakby podnoszenie... Śledztwo, tu sobie zadać pytanie, czy właśnie kwestionowanie tego prawa dobrze służy polskiemu bezpieczeństwu, jak państwo tak mówią, prawda? Dobrze. To właśnie, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, mówimy o rzeczach, które mają charakter tajny. To są informacje klauzulowane i jakby antena radiowa przy szacunku dla państwa, dla słuchaczy, no nie jest miejscem, żeby mówić o tym w szczegółach. Ale to, wpłynęła co ta notatka 12, czy nie? Prezydent otrzymał informacje z mediów. Na tym polega skandal. Prawda? Dowiedział się w czasie wizyty, którą odbywał w Berlinie i w Paryżu, że taka sytuacja ma miejsce. Ale sprawdzaliście państwo właśnie, czy BBN przekazał notatkę w tej sprawie trafiła w godzinach wieczornych do Biura Bezpieczeństwa Narodowego 17 września. A 12 nic nie trafiło? Czyli MON kłamie? Informacja trafiła z 17 w godzinach wieczornych. Natomiast chciałem... Ale czy była notatka 12 jakaś? Bo przyznam, że była. Pani doskonale wie, że ilość notatek, która wpływa do Biura Bezpieczeństwa Narodowego... Ale dotycząca wyryków, czy była notatka 12 października, bo przecież minister Przydacz przyznał... Września, przepraszam. Minister Przydacz przyznał, że była taka notatka. On tylko twierdził, że nie była precyzyjna, informująca, dotycząca... Ale o czym rozmawiamy? My nie rozmawiamy o notatkach, tylko o tym, co zawierała ta notatka, prawda? W związku z tym informuję państwa, że 17 przyszła informacja, która wyjaśnia, dotyczy tej sytuacji. Natomiast bardzo dziękuję za miłe słowa, panie ministrze. Natomiast ja z dumą muszę powiedzieć, że jestem częścią zespołu, który jest znakomicie doświadczony, ma fantastyczna ekipa prezydencka i te 57 ponad procent poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego po tych pierwszych tygodniach jest dowodem na to, że prezydent prowadzi taką politykę, której oczekują Polacy, a w tym pomagają doskonale do tego przygotowani współpracownicy, ministrowie, doradcy. I teraz raz jeszcze o całej sytuacji. Rzeczywiście w sprawach bezpieczeństwa trzeba mówić jednym głosem. Bezpieczeństwo musi być wyjęte poza spór polityczny. Prezydent Nawrocki nie tylko mówi o tym, ale tak robi. I właśnie tego dnia w godzinach wczesnoporannych było spotkanie w dowództwie operacyjnym prezydenta. Później prezydent spotkał się z premierem Tuskiem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Przez cały dzień były konsultacje między ośrodkiem prezydenckim, między rządem. Natomiast na czym polega problem? Czy problem zaczął się później, kiedy ta niekompetencja i niezrozumiały brak kontaktu z ośrodkiem prezydenckim doprowadził do takiej sytuacji, że właśnie prezydent dowiaduje się o tym, co się wydarzyło z mediów, a nie od właściwej instytucji do tego powołanej. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. To nie ministrowie prezydenccy, ale to dziennikarze i to dziennikarze mediów, które no bynajmniej nie są jakoś bardzo, nie sympatyzują z prawą stroną sceny politycznej, czyli Rzeczpospolita, Marek Kozbal w Rzeczpospolitej i Zbigniew Parafianowicz w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oni najostrzej krytykują, więc zarzucając formę jakiejś cenzury premierowi Tuskowi za sposób atakowania mediów, za to, że ujawniają prawdę o tym, co się wydarzyło. I jeszcze na koniec ostatnia rzecz. No, premier nie może się chować za wojskiem, kiedy sam popełnił błędy, albo jego współpracownicy razem z nim te błędy popełnili. Nie może się chować za wojskiem, mówiąc, że teraz murem za polskim mundurem, w momencie, kiedy jeszcze parę lat temu był tym, który atakował właśnie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronili polskiej granicy. No to jest po prostu, nie powiem, że to jest hipokryzja, ale to jest pan po prostu pan premier nigdy nie atakował, więc oczywiście mówi pan nieprawdę. Natomiast rozumiem, że ta krytyka dotyczy Błaszczaka, że nie może się chować premier czy minister Dobrze, już koniec tej wymiany ciosów. Czy wymienić polityków z pani ugrupowania, którzy jeździli na granicę? To w momencie, pana kiedy... Przepraszam, ale zostawmy to, nie dotyczy to pana bo to nie dojdziemy tu do żadnych konstruktywnych wniosków, jeśli chodzi o to, co się działo na granicy w sprawie migrantów. Natomiast chciałabym zapytać państwa o wizyty inauguracyjne prezydenta Karola Nawrockiego. Mieliśmy w minionym tygodniu wizytę w Niemczech, wizytę we Francji. Podczas spotkania z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem prezydent poruszył temat reparacji. 13,5 biliona euro. Katarzyna Lubnauer, czy tutaj pani wróży sukces prezydentowi? Przede wszystkim PiS miał przez 10 lat prezydenta, a przez 8 lat rządził i nie zauważyłam, żebyśmy mieli jakiekolwiek reparacje. Natomiast chciałam powiedzieć bardzo jasno, że pan prezydent już pod koniec swojej wizyty zaczął mówić o zadośćuczynieniu. Zresztą w tym samym tonie był między innymi też wpis pana posła Szynkowskiego-Wersenka, który był zresztą z nim. Dlatego, że no i to jest stanowisko MSZ-u de dokładnie facto. Dokładnie. I zadaniem pana prezydenta w czasie wyjazdów zagranicznych jest reprezentowanie dokładnie stanowiska MSZ-u. I w stanowisku MSZ-u jest mowa o zadośćuczynieniu. I oczywiście o tym możemy mówić. I chciałam powiedzieć bardzo jasno, że Konstytucja Rzeczpospolitej też stawia tu sprawę w sposób jednoznaczny, zero-jedynkowy, że politykę zagraniczną w Polsce prowadzi rząd, a prezydent może ją realizować, oczywiście reprezentując Polskę. I taki sam był też wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ można mieć tylko jedną politykę zagraniczną. Nie może państwo mieć dwóch polityk zagranicznych. W związku z tym dość oczywista jest sytuacja, że pan prezydent powinien zgodnie z tym, co jest wskazane jako decyzja rządu dotycząca polityki zagranicznej, postępować w czasie swoich wyjazdów zagranicznych. I oczywiście język zadośćuczynienia, który potem w trakcie tej wizyty w ostatnim fazie padał, jest całkowicie na miejscu. Ja tu jedno słowo wyjaśnienia, bo to tego dotyczył spór kompetencyjny. To był chyba 2007 rok. Ósmy rok, 2009, orzeczenie Trybunału, o współtworzeniu polityki. A to, że jest jedna, to oczywiście. No, jest jedna polska polityka zagraniczna, czy tak przynajmniej powinna być, prawda? Tak być powinno. Tak, to jest dobre pytanie. Czy ona zawsze jest jedna? Ale po co to było, Piotr Müller? Po co było podnoszenie tematu reparacji, kiedy właściwie już przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego niemieckie media pisały, że to jest posłaniec sprawy, która już jest rozstrzygnięta. I później właściwie na koniec wizyty pan prezydent powiedział, że chodzi o pomnik, chodzi o zadośćuczynienia dla chodzi tych... o pieniądze na uzbrojenie również. I chodzi to o pieniądze na uzbrojenie. To chyba najważniejsza część. Zacznijmy od tego. Przede wszystkim politykę zagraniczną prowadzi się... No, ale to chodzi o pieniądze na koniec dnia, prawda? Nomenklatura jest tu oczywiście ważna, ale na koniec chodzi, czy otrzymamy środki finansowe. Natomiast politykę międzynarodową prowadzi się w dalekich ramach czasowych, nie tylko w krótkoterminowym... Nie tylko krótkoterminowo. Przykład, który często podajemy w tej dyskusji, jest przykładem z Afryki Południowej, przykładem Namibii, która była do której Niemcy dokonali ludobójstwa pod koniec XIX wieku i Niemcy po ponad 100 latach zdecydowali się na to, aby wykonać gesty finansowe wobec tego kraju, który aktualnie tam istnieje. W związku z tym, jak widzi pani, po ponad 100 latach można również oczekiwać pewnego rodzaju ruchów finansowych, czy zadośćuczynienia, czy reparacji. Nomenklatura tu jest ważna, ale chodzi na koniec o środki finansowe. I w związku z tym, gdy mamy sytuację zagrożenia wojennego, jednocześnie w ramach Unii Europejskiej powstaje mechanizm dłużny, a nie mechanizm dotacyjny, to uważam, że strategia pana prezydenta, który wskazuje, że Niemcy powinny poczynić wydatki finansowe za swoje zbrodnie i zniszczenia, które realizowały na terenie Polski, w sytuacji, gdy mamy zagrożenie ze strony Rosji, jest dobrą strategią, bo też stawiającą w takiej bardzo niewygodnej pozycji moralnej rząd niemiecki. A polityka międzynarodowa jest realpolitik. To nie jest tak, że musimy być mili dla wszystkich dookoła. My mamy być na koniec skuteczni. No ale skoro jest realpolitik, to po co nazywać coś reparacjami, skoro Niemcy już wielokrotnie powiedzieli, że na drodze prawnej reparacje są niemożliwe. Może trzeba od razu domagać się, przepraszam, teraz chcę dokończyć, domagać się zadośćuczynienia i to nie naraziłoby prezydenta od razu na porażkę, że mówi o reparacjach, na co niemiecki prezydent mówi, nie, reparacji nie dostaniecie. Nie, no wie pani, jak ja bym miał w imieniu polskiego rządu i państwa prowadzić politykę w taki sposób, że jak Niemcy powiedzą nie, o to nie, to już przepraszam. Nie, ale no ja mówię o zadośćuczynieniach, a nie o reparacjach, bo zadośćuczynienie nikt nie wyklucza po stronie niemieckiej. Pani redaktor, na koniec dnia ważne jest to, czy wpłyną środki finansowe na cele, które wskaże Polska. To jest polityka długoterminowa. I tak jak wspomniałem, przykład Namibii, wielu innych polityk, które się przez lata prowadzi. Ale i to ważna rzecz, nie też również pewnego rodzaju argumentu, który jest później w relacjach międzynarodowych, gdy na przykład prowadzi się politykę w Brukseli dotyczącą pewnych rzeczy, które chcą forsować Niemcy, to wtedy tą kartę się wyciąga i pokazuje, przepraszam, co wy, o czym wy tutaj opowiadacie? Nie rozliczyliście się ze swoich zbrodni. Nazywacie się państwem demokratycznym. Nazywacie się państwem przestrzegającym prawa międzynarodowego. Nas chcecie pouczać, a jednocześnie do tej pory nie jesteście rozliczeni ze swoich okropnych zbrodni z II wojny światowej. To jest argument w międzynarodowych relacjach również. Dariusz Standerski, a czy nie jest problemem to, że właśnie to słowo reparacje jest używane na użytek krajowy dla elektoratu takiego skrajnie prawicowego, antyniemieckiego, a tak naprawdę pod koniec spotkania okazuje się, że domagamy się zadośćuczynienia. Ja akurat byłbym pierwszym, który by pogratulował panu prezydentowi. Też trzymam kciuki za te starania. Tym bardziej zasmuciło mnie, że pan prezydent właśnie już po kilku dniach od mówienia o reparacjach, no zszedł właśnie na język dużo łagodniejszy. No, zadośćuczynienie, inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy. No to jest to właśnie, o czym mówi pan poseł Miller. No, zamiast prowadzić długofalową, wieloletnią politykę, no być konsekwentnym w tej polityce, no to pan prezydent już po kilku dniach schodzi z tej polityki i mówi już o zadośćuczynieniach i inwestycje w przemysł zbrojeniowy są też podwójnie interesujące w tym zakresie, ponieważ ja osobiście wolałbym przede wszystkim, żeby to polskie inwestycje były, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jak na przykład inwestycja na 2,5 miliarda złotych przez PGZ na produkcję amunicji 155 mm. Jeżeli pan prezydent woli, żeby to niemieckie fabryki inwestowały w Polsce. To jest nadmanipulacja. No to niech jasno pan prezydent powie, czy to chodzi mu o reparacje, czy chodzi mu o zadośćuczynienie, czy chodzi mu o niemieckie inwestycje w Polsce. Problem to jest bardzo ważne, bo to jest nasz najbliższy partner handlowy, ale no to pokazuje, że jeżeli budujemy jakąś propozycję długoterminowej polityki, to niech ona przetrwa dłużej niż kilka dni. A poza tym też uważam, że tak samo jak mówimy o reparacjach, jeżeli chodzi o Niemcy, powinniśmy dużo głośniej mówić o reparacjach, jeżeli chodzi o Związek Sowiecki i później jego następcę prawnego, czyli Rosję, zwłaszcza, że mamy zamrożone aktywa rosyjskie, które można między innymi do tego użyć. Zaczniemy też dyskutować na te tematy, nie tylko jeżdżąc kurtuazyjnie na spotkania. Co do tego nie ma zgody w Unii Europejskiej. Violetta Tomczak. Pan prezydent Karol Nawrocki chce się zbudować na polskiej scenie politycznej jako nowy prezydent i też jako przyszły potencjalny, dążąc do reelekcji przywódca prawicy. W związku z tym, no właśnie, ta narracja, która już od 1 września na Westerplatte rozbrzmiała, czyli będę walczył o reparacje dla Polski, jest jak najbardziej kierowana do tej prawej strony sceny politycznej, żeby wyborcy wiedzieli, że jest silny przywódca, który pójdzie po coś, co dawno jest zapomniane, ale pan prezydent nie podkreśla, że dawno jest właśnie w przepisach prawnych, w aktach prawnych zakończone. Dlatego owszem, tak jak mówi tutaj polskie stanowisko, znaczy stanowisko polskiego rządu, możemy zabiegać o zadośćuczynienie i to powinniśmy robić, tym bardziej, że te środki, tak jak podkreśla pan poseł Miller, są wskazane ku temu, żebyśmy wzmocnili naszą wschodnią flankę NATO i na tym także powinno zależeć Niemcom, ale właśnie powinniśmy to nazywać zadośćuczynieniem, wspólnymi działaniami, pamiętaniem o tym, co się oczywiście zdarzyło podczas II wojny światowej, tylko nie dążeniem do takich populistycznych haseł, że będą to reparacje. Może politycy powinni pamiętać, że kilkadziesiąt tysięcy osób wywożonych na ofiar tej wojny, wywożonych na roboty przymusowe, to są starsi ludzie i oni z czasem będą od nas odchodzić, a my będziemy walczyć o reparacje, których nie dostaniemy zamiast o zadośćuczynienia, bo może jest szansa, żeby ci ludzie jeszcze po prostu rzeczywiście, żeby im zadośćuczyniono to, co się działo. Dobromir, ale to tylko, Dobromir Sośnierz, ja wiem, oczywiście, ale tak. Dostali i teraz... pieniądze niezbyt duże. Dobromir Sośnierz. No, zwał jak zwał, tu się zgodzę z przedmówcą. To nazywanie tego jest rzeczą wtórną i często zresztą w negocjacjach praktykuje się, że licytuje się najpierw wyżej, żeby potem z czegoś zejść, więc robienie z tego sensacji, że prezydent najpierw zażądał czegoś więcej, żeby potem zmienić chociażby tylko nazwę czy retorykę wokół tego, ale coś tam dowieść, no nie jest niczym, nie jest jakimś zarzutem, tak? No, często się tak robi i nawet wiedząc, że jakiś postulat jest nie do dowiezienia w pierwotnym kształcie, licytuje się tak, żeby jednak później było z czego schodzić, tak? Więc tutaj w tym sensacji nie widzę, że Nawrocki z czegoś tam zszedł i wiadomo, że te reparacje w rozmiarach jak w raporcie PiS-u było opisane 13,5 biliona są nie do uzyskania już w tej chwili, tak. Natomiast no, warto czasami licytować wysoko, tak żeby cokolwiek uzyskać. Także tutaj... Minister Wojciech Kolarski, jakie są szanse na powodzenie tej misji i polskiego rządu, i polskiego prezydenta? Wszystko chciałem dodać a propos tej Rosji, to żeśmy właśnie kilka lat temu przegapili upłynięcie terminu na zobowiązania z Rygi, których Rosja nigdy nie spłaciła. No, natomiast one się przedawniły po postulatach i właśnie no, to Korwin-Mikke o tym pisał, pamiętam, żeby się o to upomnieć, ale nikt się nie upomniał. No. Wojciech Kolarski. Chciałem zacząć od pytania, czym się różnią reparacje od zadośćuczynienia? Bo to... Formułą prawną. Formułą prawną, a w tym wszystkim chciałabym jeszcze właśnie podkreślić, że wszystkim nam politykom ostatnie zdanie powinno zależeć na tym, żeby faktycznie wszystkie osoby, które przeżyły czas wojny, są tutaj świadkami, byli w Armii Krajowej, powinni teraz być jak najbardziej z szacunkiem te ich ostatnie lata powinny przebiegać i o tym wszystkim powinniśmy. Ale dajmy powiedzieć ministrowi Kolarskiemu. Czy pani się nazywa? Tak. Pani się nazywa Kolarski? Tylko, że pan minister zadał pytanie, więc staramy się powiedzieć. Chciałem zadać pytanie, ale już nie bez przyczyny bo rzecz tak naprawdę w środkach, które trafią z Niemiec tytułem strat wojennych, czy rekompensaty za straty wojenne poniesione przez Polskę. Czy to się będzie nazywać reparacje, czy zadośćuczynienia, czy realizacja jakiegoś długu wojennego, to jest rzecz absolutnie wtórna i mam wrażenie, że to jest trochę rozmydlanie tematu i teraz odpowiadam na pytanie, jakie są szanse. To powinien być stawiany jako cel polityczny całej klasy politycznej. Bo jeżeli Polska będzie w tej sprawie mówić jednym głosem, to muszę powiedzieć, że mamy gwarancję, że wcześniej bądź później ta sprawa zostanie załatwiona, bo ona leży w interesie relacji polsko-niemieckich, bo poza tym wymiarem najważniejszym, czyli wymiarem finansowym, który został w sposób metodyczny opracowany w raporcie o stratach wojennych dzięki Prawu i Sprawiedliwości przed kilkoma laty. Te osoby, które stworzyły ten zespół na czele z europosłem Mularczykiem, no, za swoją... A dlaczego PiS nie wywalczyło tych reparacji? Prawo i Sprawiedliwość po latach milczenia podniosło tą sprawę i ponownie położyło ją na stole jako sprawę polskiej racji stanu. Ale 8 lat rządziło. I sprawa dzisiaj jest znowu na stole. Prezydent podniósł ją jak nikt wcześniej w rozmowach między Polską a Niemcami. I sprawa po pierwsze ma wymiar finansowy, ale po drugie ona ma bardzo istotny wymiar polityczny, ponieważ sprawa reparacji będzie cały czas stała jak kość, czy oś w gardle między w naszych relacjach, w relacjach polsko-niemieckich. Bo Polska jest największym ofiarą II wojny światowej i w wymiarze materialnym i ludnościowym, statystycznie, tak to wygląda niestety. Natomiast Polska jest jedynym krajem, który w żaden sposób nie dostał, w żaden sposób nie zostały te straty wyrównane. To, co państwo powiedzieli o ofiarach niemieckiego nazizmu. Przed 20 laty takie środki zostały wypłacone, ale to była presja międzynarodowej opinii publicznej w tej sprawie. Polska była tutaj jednym z krajów, który był w tym całym procesie. Oczywiście dzisiaj żyją ostatni ofiar, ostatni świadkowie II wojny światowej. Tak, im się należą, należą te środki z Niemiec. Ale to nie jest żadna alternatywa, to nie jest albo-albo. To jest koniunkcja. Tak, ja się zgadzam, oczywiście. Myślę, proszę państwa, że to jest dzisiaj takim politycznym sukcesem w ogóle po Prawa i Sprawiedliwości, że rozmawiam o tej sprawie, że chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, zgadzamy się, że Niemcy w żaden sposób nie zadośćczyniły, czy nie wypłaciły środków finansowych za gigantyczne straty materialne i niewyobrażalne straty ludnościowe. Ale żeby tutaj, panie ministrze, dochować rzetelności, to przypomnę, że podczas spotkania tutaj w Warszawie premiera Donalda Tuska z ówczesnym kanclerzem Scholzem ten temat zadośćuczynień też został podniesiony. Niemcy podali kwotę, która nas nie satysfakcjonowała. I to nie jest tak, że polski rząd się nie upomina, bo Radosław Sikorski, przepraszam, jest stanowisko MSZ-u, w którym mówią, że chcą zadośćuczynienia, budowy pomnika w Berlinie i pomocy wojskowej. Ale, szanowni państwo... Sikorski mówi, że nie ma żadnych reparacji. Premier Tusk właśnie w czasie wizyty... Przepraszam bardzo, teraz kończy pan Kolarski. W czasie wizyty, którą złożył kanclerz Merz w Warszawie, właśnie premier Tusk, zamiast bardzo stanowczo i pokazać polską determinację, to jakby tłumaczył, że jest to, no, że jest to niemożliwe. Znaczy, że reparacje są niemożliwe, szanowni państwo, zostało nam 10 minut na antenie trójki. Będzie, możemy w dobrywce jeszcze właśnie wrócić jeżeli wszyscy będą mówić w sposób zdecydowany, włącznie z premierem Tuskiem. Zostało nam 10 minut na antenie radiowej trójki i chciałabym zapytać panią, poruszyć temat nocnej prohibicji w Warszawie i zapytać panią ministrę Lubnauer, co się dzieje, że Rafał Trzaskowski, wasz kandydat na prezydenta Polski, przegrywa z własną partią? Trzaskowski chciał wprowadzić prohibicję nawet nie chyba od godziny 21, tylko od godziny 23 do rana i przegrał z własnymi radnymi. A może by pani poseł do posła Kierwińskiego zadzwoniła teraz ministra, to byśmy się dowiedzieli tak w szczegółach. Tak, dokładnie. To akurat ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, które przyjęli radni. Jestem zwolennikiem tego, żeby tego typu ograniczenie obowiązywało w całej Warszawie. Myślę, że to też jest Propozycja ruchów miejskich była, żeby od 23. Nie, myślę, że ta od 23 do 6 to jest bardzo racjonalne rozwiązanie, z tym, że powinno obejmować to całą Warszawę. I są takie rozwiązania, bo obejmują bardzo wiele miast, w których również rządzi Koalicja Obywatelska, więc trudno mówić, że to jest decyzja Koalicji Obywatelskiej. A konkretnie dlaczego Trzaskowski przegrał z Kierwińskim? Bo to Marcin Kierwiński rządzi w strukturach warszawskiej platformy. Jestem przekonana, że należy traktować to rozwiązanie, bo jednak przypomnę, że ten zakaz będzie obowiązywał w dwóch dzielnicach, czyli w Śródmieściu i w Pradze Północ. To są te dwie dzielnice, które o tyle są kluczowe, że przypomnę, że w Warszawie jest 18 dzielnic, bo pewno słuchają nas nie tylko warszawiacy. I w tych dwóch dzielnicach jest 1/3 przypadków różnych interwencji policji. W związku z tym to, żeby ograniczyć to spożycie alkoholu i dostęp w tych dzielnicach jest kluczowe. Natomiast jestem przekonana, że jak będziemy widzieć skutki tego, to myślę, że szybciej nawet niż za rok zdecydują radni o tym, żeby tym samym ograniczeniem objąć całą Warszawę. I myślę, że taka jest dokładnie intencja Rafała Trzaskowskiego, że jeżeli nawet w tej chwili radni nie byli skłonni poprzeć takiego rozwiązania dla całej Warszawy, to w momencie, w którym przekonają się, że to rozwiązanie jest skuteczne, po prostu to będzie rozszerzane. Natomiast ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Odpowiedź na moje pytanie, dlaczego przegrał z Kierwińskim? Z punktu widzenia, przegrał, można powiedzieć, jeżeli już, to z radnymi, którzy zadecydowali inaczej. Natomiast jeżeli z punktu widzenia jakby nawet jako wiceministra edukacji uważam, że trzy rzeczy. Jednak kwestia profilaktyki zawsze i stąd na przykład bardzo silnie wsparcie wszystkiego tego, co jest kwestią walki z uzależnieniami w edukacji zdrowotnej. Stąd zachęcamy dzieci do tego, żeby uczestniczyły w tych zajęciach. Druga rzecz to jest kwestia dokładnie takich rozwiązań jak te ograniczenia dotyczące dostępu do alkoholu w znaczeniu od 23 do 6 ograniczenie sprzedaży w sklepach. To jest drugie rozwiązanie, które powinno być wprowadzane. I w tej chwili samorządy mają do tego prawo i powinny z tego korzystać. I trzecią rzeczą to jest jednak podniesienie akcyzy w tym znaczeniu, że w Polsce w tej chwili alkohol w stosunku do innych krajów jest wyjątkowo tani. A czy pani się orientuje, jaki był lobbying wokół tej sprawy? Czy, nie, ja po prostu wiem, prezydent że... Prezydent miasta chce wprowadzić jakieś rozwiązanie, ograniczenie sprzedaży alkoholu. Radni stają okoniem. Czy ktoś lobbował tak w tej sprawie? Tak jak mówię, jestem zwolennikiem. Ciężko mi jest tłumaczyć ich decyzję w momencie, w którym jestem zwolennikiem innej decyzji. Pani jest sieć sklepów, która jest o 23 zamykana i ten zapis o 23 też nie był przypadkowy. Ale niech pan zwróci uwagę, że w bardzo wielu miastach, w których w tej chwili obowiązuje to w całym mieście, było to też wprowadzone etapami. Czyli najpierw było dla pewnej części miasta, głównie najczęściej to dotyczy Śródmieścia, centralnej części miasta i potem, jeżeli się przekonywano, że to rozwiązanie dobrze funkcjonuje, rozszerzano to na resztę miasta. Tak było na przykład to w Poznaniu czy w Gdańsku. To może od koalicjantów się dowiemy, co się dzieje w Platformie. W związku z tym tak jestem zwolennikiem takiego rozwiązania do całego no miasta. No właśnie, Wioletta Tomczak, wasz wiceprezydent zrezygnował po tym głosowaniu ze stanowiska. Co się dzieje w Platformie? Tak, nasz wiceprezydent, członek Polski 2050 Jacek Wiśnicki, prezydent odpowiedzialny za politykę społeczną, po prostu nie mógł się dalej godzić na to, że wcześniej uzgodnione i zaproponowane przez właśnie prezydenta Trzaskowskiego rozwiązanie, które funkcjonuje na przykład we Władysławowie, bo ja jestem z Pomorza od 2021 roku, nie zdobywa poparcia w większości rady miasta, mimo tego, że ruchy miejskie, eksperci zdrowotni i konsultacje publiczne pokazywały, że jak najbardziej tutaj wszyscy są przychylni, by i tak złagodzić ten zakaz sprzedaży nocnej właśnie od 23 do 6 rano, a nie od 22, jak mówi, zostało mało czasu. Mówi ustawa. Dariusza Standerskiego chcę zapytać, czy to, co w kuluarach mówią politycy Platformy, że radni są uczuleni na postulaty ruchów miejskich, które nazywają lewactwem i Rafała Trzaskowskiego też zaliczają do tego grona. Czy to tutaj zdecydowało o tej porażce prezydenta Warszawy? No problem jest taki, że na początku to oczywiście był pomysł i projekt lewicy, natomiast później ten projekt został przyjęty przez pana prezydenta Trzaskowskiego. I jeżeli radni Platformy mają z tym problem, to mają również problem z panem Aleksandrem Miszalskim, prezydentem Krakowa, mają problem z panią prezydentką Dulkiewicz z Gdańska i z wieloma innymi włodarzami. Na pytanie, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, nie mam pojęcia. Natomiast bardzo też szkoda, że pan prezydent Trzaskowski nie przyszedł na to posiedzenie, bo być może wtedy swoim autorytetem mógłby zadziałać na radnych i na przykład upomnieć. upomnieć radnych, chociażby za język, ponieważ wyzywanie od komunistów to jedno, ale porównywanie działań Gdańska i Krakowa do Ku Klux Klanu, to moim zdaniem przeszło już wszelkie tutaj granice rozsądnej dyskusji. No bardzo szkoda. No, proszę pamiętać, że Rada zawsze może ten błąd naprawić i zawsze mogą wrócić do tematu, na co mam gorącą nadzieję. To, że prezydent Rafał Trzaskowski nie przychodzi na posiedzenie Rady, to akurat nic dziwnego i nowego. Niestety, on po prostu nie zajmuje się sprawami miejskimi. A tutaj, no, odchodząc od tej dyskusji merytorycznie, bo tu argumenty padły i ja z wieloma z nimi się w ogóle... Merytorycznie w tym sensie, że podzielam wiele tutaj opinii dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, bo to jest problem do rozwiązania. Natomiast powód, dla którego tak się stało, jest powodem niestety czysto politycznym. Po prostu konkurencja wewnątrz partii. Platforma Obywatelska, frakcja ministra Kierwińskiego kłóci się z frakcją Rafała Trzaskowskiego. No, no minister Kierwiński powiedział, że on nie jest zwolennikiem zakazu. Wojciech Kolarski, zostały nam już niewiele czasu. Ja chciałem wygłosić pochwałę. Chciałem wygłosić tutaj publicznie pochwałę naszego narodu, który 1 czerwca wybrał prezydenta Karola Nawrockiego. No bo gdyby, ale pan prezydent wygrał, nie chce podnieść ale proszę sobie wyobrazić, jakie jest stanowisko pana prezydenta z sytuacją w Warszawie. Proszę sobie wyobrazić, że... Czyli prezydent będzie zamykał te sklepy? Że na urzędzie prezydenckim jest prezydent, który jest tak pozbawiony sprawczości, który coś ogłasza, potem się z tego wycofuje. Prezydent podpisałby takie rozwiązanie dla całej Polski. To jest po prostu niebywałe. No właśnie, panie ministrze, to jest dobre pytanie. Czy prezydent by, przepraszam, czy podpisałby takie rozwiązanie dla całej Polski? Od 21 do 6 rano nie ma. Czy jest taki projekt? Został przygotowany? Czy państwo pracujecie nad takim projektem? Zajmuje pan stanowisko prezydenta to w tej sprawie. W związku z tym, to jest moje ulubione zdanie. Jak trafi projekt na... Jak ustawa trafi na biurko prezydenta, to prezydent wtedy podejmie decyzję. Ale jak Dobromir Sośnierz... Chciał przecież z nim wcześniej konsultować. No właśnie. Konsultują i pan rozmawia. Ja z żałością obserwuję tutaj te licytacje polityków na zamordyzm i ograniczanie wolności. Jeśli ktoś... zakłóca ciszę nocną, na przykład jest uciążliwy, to on powinien ponieść konsekwencje, a nie wszyscy ludzie, którzy dokonują zupełnie nieszkodliwego czynu zakupu jakiegoś legalnego towaru od innego człowieka. W związku z tym taka prewencja generalna, która jest uwielbiana przez tą, zwłaszcza lewą stronę sceny politycznej, zakazywania wszystkim wszystkiego, no jest dla mnie kierunkiem zasadniczo złym i tak jak powiedziałem, no jeśli mamy z czymś problem, to należy działania kierować na problem, a nie na wszystkich, którym krępuje się w swobodę działalności gospodarczej i swobodę dysponowania swoimi pieniędzmi i swoim czasem. Bardzo dziękujemy czasem. Za uwagę słuchaczom Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale przechodzimy do internetu i tam będzie dogrywka, w której będziemy rozmawiać między innymi o ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. To była powtórka programu. Na kolejne wydanie Śniadania w Trójce zapraszamy w sobotę tuż po 9:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Ciebie nam pić, pójdę jak w niebie nam żyć. Herbato, herbato, herbato. Póki ciebie nam pić, pójdę jak w niebie nam żyć. Herbato, herbato, ach. O jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbatą. A cóż za rok, a kolor jak, a jak cudownie naciąga. A ta panienka? Panienka herbaciarka oczywiście. A no tak. No też trzeba przyznać. Jestem twojego zdania. No po prostu. Ech.

na te